Zwani na bala na bongo Anyokolo kongai Ako kende zandolo kola Kemo sala hongo Gaina banana na kongonzala Soki ya zongi na lingi koloba Bongo Anyokolo kongai Ako linga kakato swana Atangela kangai Bama kango na ye Soki na badi yoga na bandaka Bongo Babo kilo bonala Zwani utanga na bima o Boloko Abanga kangaite Ako linga kakako sala Makambo poesu wa kangai Soki na lobi ako miko silika Bongo Balobi tombo yana Fote na ebe pa eko utaka Bongo Lokola na sala kateo Ako linga kakale isa kangai na bambongo Na epe paya zuwa kate Soki la lobi ako mikolo bambongo Lukano kimo sala Moya zwani baba potika kakolo pananga o Ikambo ya zwani baba ekanginga mato inalingita ngoko Ikambo ya mwasi nayo tapekisa ekala yo kakateo Nokio koloba o biso babo kilo mabebo Bokilona boy ozongi sanga mbongo nalingita o Bola kisa mwana na yo Mabe ya kusara kawogo iyao Likambo ya mwasi na yo Toko kinde kolo bapo biso bapo kilo Soki likwelelo Noki toko zala na sonyongo Na boy, na boy, na boy Libalanga na swani tozonga na o Atikanga na zala o Soki na kukufa wogo mafu Bokilo na landate, nyaso yo kolo bananga Na ebi ya zali na kanda, na lingi bozonga na bobo Na lobi na boy, noki na kozonga lisusu na boloko Mali sa zwani na yo, zongi zanga mbongo na boyo iyao Likambo ya zwani mamba, patika kakolo bananga Ikambo ya zwani mama ekanginga mato inalingite mbogo Ikambo ya zwani mama patika kakolo bananga Ikambo ya zwani mama ekanginga mato inalingita mbogo Bokilo na boy na boy na bayo Bokilo na boy na bayo